اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو ہو رب العرش العظیم. اور زبردست یہ 7 دفعہ جو پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ ہر غم اور غم کے لیے کافی ہو جائیں گے. ایسا غم جو انسان نہ بھلا دے, صبح شام صرف 7 دفعہ پڑھ لیں اس کو. بھروسہ کیا اس رب پر جو عرش اعظم کو پالنے والا ہے, صرف 7 دفعہ اس کو پڑھنا ہے. اور تیسرا یہ کہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یہ وظائف اللہ صبح شام پھر دعائیں انس اور ابو دردہ اس کا بھی اہتمام کریں اس کو. اور پھر اس کے بعد ہمارے حضرت نے فرمایا, 2-3 دعائیں مجھ سے فرمائی تھی وہ پڑھ لیا کرو. ایک تو اللهم انی اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافیتك وفجاءة نعمتك. اللہ میں پناہ چاہتا ہوں نعمت کے زوال سے, کوئی بھی نعمت ہو, ایمان کا زوال ہے, تقوی کا زوال ہے, پیسوں کا زوال ہے, صحت کا زوال ہے, یعنی کم نہ ہو جائے, ڈیگریڈ نہ ہو جائے, وہ کم نہ ہو جائے. کوئی بھی نعمت, آنکھیں دی ہیں, کان دی ہیں, بچے دیے ہیں, بیوی دی, گھر دیا, پیسے دیے, عزت دی, جو بھی چیزیں دی. اور تحول عافیت کے چھن جانے سے اور اچانک مصیبت کے آ جانے سے پناہ چاہتا ہوں. بہت پیاری دعا ہے. مناجات مقبول جو پڑھتا ہے اس کو پھر ضرورت ہی نہیں. حضرت والا رحمتہ اللہ فرماتے تھے مناجات مقبول کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اگر نہیں پڑھ سکے کسی دن تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, مگر یہ معمول نہیں بنانا چاہیے, اپنے پاس رکھے, معمولات قرآن شریف کے ساتھ رکھے وہاں پہ, اور جب قرآن شریف کی تلاوت کے بعد یا کسی کو بھی موقع لگے مناجات مقبول کی ایک منزل پڑھ لی. ایک نہیں پڑھ سکتے چلے آدھی پڑھ لی, آدھی نہیں تو ایک صفحہ پڑھ لی, ایک صفحہ نہیں تو ایک دعا پڑھ لی. چلے یہ بھی نہیں یاد رہا تو حضرت والا رحمۃ اللہ بڑی آسانی فرما دی, وہ 23 سالہ دور نبوت میں مانگی گئی جو دعا ہے وہ پڑھ لیجیے. اللہم انا نسألک انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شر ما استعاذ منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعان و علیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. یہ پڑھ لیجیے, اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 23 سالہ دور نبوت کی جتنی دعائیں اس میں شامل ہو جائیں گی. ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ جتنی خیریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اپنے 23 سالہ دور نبوت میں, اللہ ساری خیریں عطا فرما. اور جتنے شرور سے پناہ مانگی سارے شرور سے پناہ عطا فرما. اس میں ساری دعائیں آویں کہ نہیں آویں؟ کتنی پیاری, حضرت والا نے کتنا آسان کر دیا. اس کا اہتمام بھی کر لی جائے. اور ایک دوسری دعا ہے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. اللہ مجھے بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا, بہت زیادہ شکر کرنے والا بنا, اپنی نظروں میں چھوٹا کر دے اور مخلوق کی نظر میں بڑا بنا دیجیے. حضرت شیخ نے, موجودہ شیخ نے مجھ سے فرمایا کہ یہ دعا مانگ لیا کرو. حضرت والا, ہمارے حضرت کا بھی یہ معمول ہے فجر سے پہلے یا فجر کے بعد, یعنی وقت کو ضائع نہیں کرنا, صبح کے وقت کو بس خاموش بیٹھے ہوئے. فجر میں بھی جب اٹھ رہے ہیں, بہت سے دوستوں کو دیکھا حضرت جو فرما رہے تھے اتنے آرام آرام سے بستر سے اٹھ رہے ہیں, تو سلو موشن میں بس فوراً اٹھے انسان, کوئی لڑکی تھوڑی ہے. ماشاء اللہ مرد بنا ہے. آنکھوں کو ملے, دعا پڑھ لے, یاد نہیں رہا تو آنکھوں کو مل لے, آنکھوں کو ملے اور جلدی سے اٹھ کے فوراً بیت الخلاء جائے, وضو کرے, تیاری کرے, استنجا کرنا ہے تو استنجا کر لے. استنجا کر لیے تو اچھا ہے, فجر اٹھنے کے بعد استنجا کر لیا جائے تو بشاشت ہو جاتی ہے. سمجھ گئے؟ اس کو پکڑ لیا. اور جب بھی انسان سے کوئی نیکی ہو جائے, جتنی بھلائیاں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں, اور جیسے ہی کوئی گناہ ہو جائے کبھی بھی کسی کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سب نفس کی خباثت ہے. وما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, جتنی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی عطا ہیں. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, اور جتنی خباثت ہیں, جتنی نفس کی شرارت ہیں, حرارت ہیں, جو بھی گناہ ہو رہا ہے, کوئی بھی گناہ ہو رہا ہے, بد نظری ہو رہی ہے یا فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے یا اور بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے, ذکر کا ناغا بھی ہو رہا ہے, تو یہ بھی نفس کی خباثت ہے. سستی کی وجہ سے ذکر کا ناغا ہو رہا ہے. ایک صاحب یہاں بیٹھے ہیں, مسافر ہو یا جو بھی ہو, فجر کی نماز کا تو سنتوں کا بھی اہتمام کرنا. بولے ہم تو مسافر ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں ہوتے تھے, 2 سنت فجر کی اس کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اس کا بھی ہمارے حضرت والا کو بھی دیکھا, اس میں سنت کو نہیں چھوڑنا ہے. وہ الگ بات ہے ٹرین نکل رہی ہو بالکل آخری وقت ہو یا جہاز کے اندر سفر ہو رہا ہو اور بہت رش لگا ہوا ہو بہت کم جگہ ہوتی ہے اس میں بھی مگر جلدی جلدی سنت دو سنت تو پڑھ ہی سکتا ہے دو سنت پڑھ لے دو فرض پڑھ لے مسافروں کے لیے بہت ساری گنجائش بھی ہوتی ہے مگر حضرت والا فرماتے تھے گنجائش پہ عمل نہ کرو جا کے جماعت سے نماز مسجد میں پڑھو ہمارے عارف اللہ شیخ العجم مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک تو خوشخبری ہے کہ مفتی محمد حسن امرسی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ شیخ لاہور نے فرمایا حضرت والا فرما رہے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا پکڑی وہ دیوار جو یتیم بچوں کی تھی اس کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ دیوار سیدھی کر دو کہیں گر نہ جائے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا بس آپ کے رب نے ارادہ کیا کہ یہ دیوار اس وقت تک قائم رہے جب تک یہ بچے بالغ نہ ہو جائیں اور اپنا خزانہ نہ لے لیں دیکھیے یہ رعایت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ غیب سے ان یتیم بچوں کی مدد کر رہا ہے تو فرماتے ہیں میں نے ان بچوں کی مدد کیوں کی وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کیونکہ ان کا باپ نیک تھا اور باپ کون سا تھا کان ابو السابع ساتواں باپ تھا یعنی ساتویں پشت کے جیسے میری اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد اس کی اولاد سیون ٹائمس ساتواں باپ اس کا اللہ والا تھا نیک تھا اس کی ساتویں پشت پہ سیونتھ جنریشن پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو رہا ہے ساتویں نسل پر تو اللہ تعالیٰ ایسے کریم باوفا ہیں جو ان کا بن جائے گا اس کی سات پشت تک رحمت نازل فرماتے ہیں اس لیے دوستوں سب سے مبارک مسلمان وہ ہے جو اپنے اللہ کو راضی کر لے اور ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک جیسے رات کو بھی حضرت والا کا بیان سن رہے تھے حضرت والا بہت درد سے فرمائے تھے سر سے پیر تک اس کی چاب وہ کہاں چلی گئی تھیلی اچھا تھیلی میں رکھ دیں ہر وقت اس غم اور فکر میں مبتلا رہے کہ سر سے پیر تک میرا کوئی شعبہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو کوئی بھی شعبہ حیات انسان ہے نفس و شیطان لگا ہوا ہے وہ غلطی ہو سکتی ہے استغفار توبہ سے کام چلائے اللہ سے معافی مانگے اور غم دکھ پریشانی بھی دل کو کڑن بھی ہو کہ ہائے مجھ سے اللہ کو ناراض کر دیا یہ بھی نہ سوچے مجھ سے گناہ کیوں ہوا حضرت والا فرماتے تھے یہ تو بھی تقدس مابی کی ایک شکل ہے مجھ سے گناہ کیوں ہوا بھائی انسان ہے اس سے گناہ ہو سکتا ہے اور استغفار توبہ سے کام چلا کہ اللہ کو راضی کر لیں صحابہ کرام کی بھی حالت ہوتی تھی کل جو بتایا تھا کہ وہ اپنی ذات سے بیزار ہو جاتے زمین ان پہ بیزار یعنی عجیب سی ان کی حالت ہو جاتی تھی زمین ان پہ تنگ ہو جاتی تھی جب ان کی یعنی ان کو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے جو ہے بات کرنا چھوڑ دیا ہے نا یہی تھی کسی وجہ سے زمین ان پر تنگ ہو گئی اور اپنی ذات سے بیزار ہو گئے تو ہمارا بھی یہی حضرت والا فرماتے ہیں مسلمان کا بھی یہی حال ہونا چاہیے سچے مومن کا اس سے کوئی خباثت نفس کی ہو جائے تو اس کا عجیب حالت ہو جائے جب تک استغفار توبہ کر کے کچھ صدقہ کر کے کچھ نوافل پڑھ کے اور شیخ کو اطلاع کر کے اطلاع بھی کرے کچھ صدقہ بھی کرے جو شیخ بتائے نوافل بھی پڑھے اس سے پھر دل کو جا کے کہیں جا کے استغفار توبہ اور اگلے دن دوبارہ ہمت کر کے اس گناہ سے بچے تو فرما رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ حضرات میں عرض کر رہا تھا تکبر کا مرض اتنا خطرناک مرض ہے ایک شخص تہجد پڑھتا ہے اشراق پڑھتا ہے تبلیغ میں چلے لگاتا ہے یا بیان کرتا ہے بخاری شریف پڑھاتا ہے میں جب مرا تو دل میں تکبر لے کر گیا قیامت کے اس کا کیا حال ہوگا وہ حدیث سن لیجئے مسلم شریف کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال علیہ الصلاۃ والسلام لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر وقال رجل ان الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا قال إن الله جميل وجميل يحب الجمال الكبر بتر الحق حقي وغمت الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں وہ شخص داخل بھی نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا یعنی جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی بڑائی ہوگی ایسا شخص جنت میں بھی نہیں جائے گا یہ وہ زبردست ایٹم بم ہے 100 برس کا تہجد 100 برس کی زکات 100 برس کے حج اور عمرے 100 برس کی نفلیں اور تلاوت 100 برس کی بات 100 ایئرس بہت بڑی بات ہوتی ہے ساری زندگی کے اعمال کو ہیروشیما کر دیتا ہے جیسے ایٹم بم کا وہ ذرہ جس نے جاپان کے ہیروشیما کو تباہ کیا تھا یہ تکبر کا ذرہ یہ دل کے اندر ہوتا ہے یہ نظر نہیں آتا سوئے نہیں بھائی سوئے گا نہیں تکبر کا ذرہ تمام عبادت کو ضائع کر دیتا ہے یہ ایسا ایٹم بم ہے کہ سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھی داخل نہیں فرمائیں گے اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا جبکہ اس کی خوشبو میلوں دور تک جائے گی اتنا خطرناک مرض ہے کیوں صاحب اگر معلوم ہو جائے ہمارے گھر میں بم رکھا ہوا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں بم کو ناکارہ کرنے کے لیے آپ کس سے مدد لیتے ہیں پولیس کے اس دستے کا نام کیا ہے بم ڈسپوزل اسکویڈ آپ تھانے میں فون کرتے ہیں ایس پی کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بم ہے لہذا جلدی سے بم ڈسپوزل اسکویڈ یعنی بم کو ناکارہ کرنے والے پولیس کا دستہ جلدی بھیجیے تو آپ بم ڈسپوزل اسکویڈ کو کیوں تلاش کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے پاس ایسے اسلحے اور ہتھیار ہوتے ہیں جس سے اس کو ناکارہ بنا دیں بھائی سو نہیں جناب والا سونے کی ہنسنے کی بات بھی نہیں ہے سونے کی بات بھی نہیں ہے جاگت رہی ہے سونے کا موقع دیا جائے گا حضرت فرماتے ہیں ماشاءاللہ رات کو اسے لے کے ابھی تک سوئے بہت سو لیے فجر کے بعد بھی موقع دیا جائے گا سونے آنکھوں کو مل لیں تکبر کی بات ہو رہی ہے اس بات کو معمولی مت لیں آپ صرف یہ ایک بات سوچ لیا کریں میں بھی یہ سوچتا تھا جیسے حضرت والا جب بیان کرتے ہیں فجر میں بہت سے لوگ سو رہے ہوتے ہیں جو خادم خاص ہیں جو بےچارے رات بھر لگے ان کی بات تو الگ ہے مگر جو کوئی خادم ہی نہیں ہے کوئی کام کرنا ورنا تو ہے نہیں بس سونا ہی سونا ہے حرفہ میں آ کے تو وہ کیوں سو رہا ہے بھائی رات کو کیوں نہیں سویا وہ صحیح سے تو اس میں ایک بہت اچھا تصور ہے سوچ لے یہ صرف وہ تربیت کے لیے کہ سمجھے میں بیان کر رہا ہوں اور یعنی میں خود بیان کر رہا ہوں اور حضرت والا کی بات اتنی درد دل والی پڑھ کے سنا رہا ہوں اور سامنے والے سب سو رہے ہیں کیسی حالت ہوگی آپ بتائیے اگر آپ بیان کر رہے ہوں اور سب سو رہے ہوں کیسی حالت ہوگی آپ کی اتنی قیمتی بات بتائی جا رہی ہے تکبر سے بچنے والی یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا میں تو اپنی اصلاح کی نیت سے پڑھ رہا ہوں آپ کے اندر تکبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ میرے دل سے نکال دیں میرے دل سے سب سے پہلے نکال دیں سب سے اچھا گمان ہونا چاہیے یہ صفحہ آپ نے مڑ گیا اچھا مگر یہ شیخ نے اچھا گمان رکھ کے کہا ہے جیسے عام لوگوں سے کہتے ہیں اور آپ اپنے اندر یہ سمجھنا چاہیے کہ ابھی تو سب سے آخر میں تکبر نکلتا ہے سمجھ گئے تکبر وہی ہے حق بات تو قبول نہ کرے کسی بھی انسان کو حقیر سمجھے اب حق بات بتائی جا رہی ہے آپ قبول نہیں کرتے آنکھیں کھول کے رکھیں اب بتائیے جس کے دل میں تکبر کا بم رکھا ہوا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے دل سے تکبر کے بم کو نکالنے والا دستہ کون سا ہے یہ اللہ والے مشائخ بزرگان دین ہیں ان کو تلاش کریں ان کو اپنا دل دکھائیے کرسی پہ بیٹھو گے کھڑے ہو جاؤ گے ہاں تھوڑا سامنے اس طرف کھڑے ہیں تاکہ نظر بھی آتے رہے کھڑے ہوئے پھر سونا نہیں ہے واہ بھائی واہ غرفہ سے کہ چلو کھڑا ہونا تو سیکھا اگر فرماتے ہیں نا ایک دن سب لوگوں کو اتنی نیند آئی اتنے سارے لوگ کھڑے ہو گئے تھے اتنے سارے حضرات ماشاء اللہ سب کو نیند آ رہی ہے سب کھڑے ہوتے گئے پھر حضرت فرمایا اچھا چلو بیٹھ جاؤ آ کے بھائی نیند آ رہی تھی آپ کو یاد ہے فرما رہے ہیں اللہ والوں کو تلاش کریں ان کو اپنا دل دکھائیے اپنے کو پیش تو کیجئے کہیں ہمارے دل میں بم تو نہیں چھپا ہوا اگر ہوگا تو وہ نکال دیں گے ان کے پاس اس کے علاج اور ترکیبیں ہیں جن پر عمل کرنے سے دل پاک کو صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں بصیرت تو مجھے بھی اللہ عطا فرمائے بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ کھل جاتی ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ فرماتے ہیں جیسے ہی تھانہ بھون کی خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا ہے, ادھر متوجہ رہو نا, کھڑے ہونے کا مطلب تھوڑی ادھر لائٹوں کو دیکھتے رہو. جیسے ہی تھانہ بھون کی خانقاہ میں کوئی داخل ہوتا ہے تو پہلی نظر جب اس پر پڑتی ہے تو اس کی سب بیماری سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ علم غیب نہیں ہے, یہ تجربہ ہے. عالم الغیب تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اس کی چال سے اس کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں فلاں بیماری ہے. ارے بھائی اس میں تعجب کی کیا بات ہے, حکیم لوگ بھی بتا دیتے ہیں کہ آنکھ پیلی ہے تو کہہ دیتے ہیں اس کو یرقان ہے, چہرہ زیادہ لال ہے تو سمجھ جاتے ہیں اس کو فالج گرنے والا ہے, بہت زیادہ خون بڑھ گیا ہے, ہائی بلڈ پریشر والا مریض جو ہے چہرے سے پہچان لیا جاتا ہے. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی مجلس میں ایک شخص آیا بندگاہی کر کے, ان کو دیکھتے ہی فرمایا ما بالو اقوامی یترشح من اعینہم الزنا, کیا حال ہے ایسی قوم کا جن کی آنکھوں سے زنا ٹپکتا ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیسے سمجھ لیا, تو فرما رہے ہیں ہر گناہ کا اثر اس کی آنکھوں پر, چہرے پر اور اس کی چال پر بھی پڑتا ہے, اور تکبر والے کی تو چال ہی عجیب ہو جاتی ہے, اس کی چال ہی یعنی چلنے کا جو اسٹائل ہے وہی بتا دیتا ہے. آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص تکبر ہے, اور اللہ والوں کی کیا پیاری شان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَبَ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, میرے خاص بندے زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں, اپنے کو ذلیل کر کے مٹا کر ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں. اب حضرت والا ہمارے موجودہ شیخ جس گاڑی میں تشریف فرما ہوتے ہیں, اور جو تجربے کار ہوتا ہے پرانا عمران موتن بھائی ہے کوئی بھی ہے, تو فرماتے ہیں گاڑی کو ذرا آہستہ چلاؤ, ایسے تیز تیز نہیں, آہستہ آہستہ. گاڑی میں بھی توازن نظر آ رہی ہوتی ہے, دیکھا آپ نے آرام سے گاڑی چلاتے ہیں جب گھر جا رہے ہوتے ہیں. یہ ان کی چال بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے دبے جا رہے ہیں, اور متکبر کی چال بتاتی ہے کہ اس کے دل میں بڑائی ہے, اکڑ کے چلتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے متکبر ہو, تم اتنی زور سے زمین پر پاؤں رکھتے ہو لیکن تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, اور نہ پہاڑ سے زیادہ لمبے ہو سکتے ہو جو گردن تان کر چل رہے ہو زمین پر. ولا تمشی فی الارض مرحا انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا, زمین پر اتراتا ہوا مت چلو کیونکہ تو زمین کو پھاڑ بھی نہیں سکتا, اور بیوقوف ہے جو اتنی گردن تان رہا ہے, تو پہاڑوں کی لمبائی کو بھی نہیں پہنچ سکتا, تو اپنے کو پہاڑ سے زیادہ اونچا بھی نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کو تکبر انتہائی ناپسند ہے. قرآن پاک میں اس بیماری کو کس انداز سے بیان فرمایا, اس لیے حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں مجھے دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی. سن رہے ہیں, اب تو نیند اڑ گئی تو آ جاؤ بیٹھ جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ, ہاں کرسی لیں. دو آدمیوں سے کبھی مناسبت نہیں ہوتی, ایک متکبر اور ایک چالاک شخص سے. میرے شیخ اول حضرت تھانوی پھلپوئی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے, حضرت والا فرما رہے ہیں کہ تکبر کی بیماری ہمیشہ احمقوں کو ہوتی ہے, اور حماقت جو ہے اللہ کا قہر ہے. اسی طرح بعض لوگ جو ہیں بڑے چالاک ہوتے ہیں, اپنے ہی مطلب کی ہر وقت سامنے رکھتے ہیں, مطلب ختم بس رفو چکر, چالاکی اسی کا نام ہے. چالاک آدمی جو ہے مخلص نہیں ہوتا, وہ آپ کے ساتھ خلوص سے محبت نہیں کرتا, اپنے مطلب کی محبت کرتا ہے. اس لیے حضرت نے فرمایا مجھے چالاک اور متکبر دونوں سے مناسبت نہیں ہوتی. اور تکبر کا مرض بہت خطرناک ہے, اس کے فکر کیجئے, کیونکہ ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بڑائی ہوگی. ایک گھر میں 1 کروڑ روپیہ رکھا ہے لیکن کسی نے ایک بم بھی رکھ دیا ہو تو کیا آپ کو چین آئے گا جب تک بم ڈسپوزل اسکواڈ سے رابطہ نہ کریں. ہمارے دل میں کیا معلوم کہ کوئی ذرہ تکبر کا پڑا ہو یا دکھاوے کا پڑا ہو. لہذا بزرگان دین میں جن سے آپ کی مناسبت ہو ان سے تعلق قائم کریں. جب میں کہتا ہوں کسی سے تعلق قائم کیجئے تو بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ اختر یہ چاہتا ہے ساری دنیا مجھے سے بیعت ہو جائے. استغفر اللہ, یہ میں نے کب کہا بھائی. ملتان میں میرا بیان سن کر ایک صاحب نے کہا آپ کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سارا ملتان آپ کے قدموں میں آ جائے. میں نے کہا جھوٹ بولتے ہو, بہتان لگاتے ہو. جب میں بار بار کہتا ہوں جس اللہ والے سے یا ان کے جس خادم دین سے یا اہل اللہ کی اجازت یافتہ سے تم کو مناسبتوں سے رجوع کرو, تو پھر یہ الزام لگانا کیسے جائز ہوگا. ایک ڈاکٹر کہتا ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ بعض لوگوں کو کینسر ہے, لہٰذا جس ڈاکٹر پر تمہیں اعتماد ہو اس سے رجوع کر لو, تو بیچارہ جو تقریر کر رہا ہے اس پر الزام لگانا کہ بس آپ چاہتے ہیں سارے مریض آپ کی ڈسپنسری میں پہنچ جائیں, بتاؤ یہ الزام ہے یا نہیں ہے. تو ارشاد مبارک جب صحابہ نے سنا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا. ایک شخص نے عرض کیا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص پسند کرے یہ بات ہم نے ہزاروں دفعہ سنی ہوگی آپ نے بھی میں نے بھی بہت دفعہ پڑھی ہے اس کے ہزاروں دفعہ سے بہت دفعہ ہم نے سنی ہے یہ بات مگر حضرت جو فرماتے ہیں ہمارے حضرت والا حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دونوں کا تمہارا لیا کہ بات دل میں اتر جائے تو پھر بات بنے گی نا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص پسند کرے اس کا کپڑا اچھا ہو تو اس کا جوتا بھی اچھا ہو. ایک شخص خوب اچھا دھلا ہوا عمدہ لباس پہنتا ہے مان لو جوتا بھی سلیم شاہی پہنتا ہے. سلیم شاہی جوتا پہنا کبھی؟ چلو شادی کے بعد پہن لینا. ایک صحابی سوال کر رہے ہیں مطلب یہ تھا کہیں یہ تکبر تو نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ تعالیٰ جمیل ہے جمال کو پسند کرتے ہیں. میلا کچیلا رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے. انسان صاف ستھرا رہے جتنا ہو سکے اچھے لباس میں رہے یہ تکبر نہیں ہے. اچھے لباس سے مراد صاف ستھرا ہو. کبر کی حقیقت اس کا مادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تکبر کا بم دو جز سے بنتا ہے بطر الحق حق بات کو قبول نہ کرنا. سارے علماء کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ ایسا ہے لیکن یہ کہتا ہے ہم نہیں جانتے ہم مفتیوں کو مانتے ہی نہیں. میں نے ایسے متکبر بھی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں اگر ساری دنیا کے مفتی بھی مل جائیں تو بھی ہم نہیں مانیں گے. ارے بھائی ساری دنیا کے علماء گمراہی پر کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ ہمارے متکبر کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. بس حق معلوم ہو جانے پر اس کو قبول نہ کرنا یہی کبر ہے. آپ اٹھ جائیں سوئیں میں. دوسری بات ہے غمت الناس لوگوں کو حقیر سمجھنا. کسی کو دیکھا تو اس کے سامنے آہا آہا آئیے آئیے تشریف لائیے چائے پیجئے ایک پیالی چائے پلائی اور جب بیچارہ چلا گیا تو کہتے ہیں بدھو ہے بے وقوف ہے عقل نہیں ہے. آج کل یہ مرض یہ عام لوگوں میں آج کل لوگوں میں عام مرض ہے. سامنے تو آہا آہا اور پیٹ پیچھے اس کی خوب برائیاں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور ہم سب کو اس سے بچائے. فرمایا کہ مخلص بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ بھی مخلص ہو اور اللہ کی مخلوق کا بھی مخلص ہو. آپ خود سوچئے جو شخص آپ کے بچوں کا مخلص نہیں ہوتا کیا آپ اسے دوست بناتے ہیں؟ ایک شخص باپ کی تو ہر وقت خدمت کر رہا ہے اس کو شامی کباب اور بریانی کھلا رہا ہے. شامی کباب اور بریانی کی بات آ رہی ہے دوبارہ کھڑے ہو جائیں بہت نیند آ رہی ہے. پیر بھی دبا رہا ہے اس کے بچوں کی ساتھ مخلص نہیں اس کے شخص کے تو پیر دبا رہا ہے اس کے بچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے ہر ایک کی غیبت کر رہا ہے. باپ ہرگز ایسے کو دوست نہیں بنائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ ہے. ایک شخص خوب عبادت کرتا ہے تہجد اشراق چاش لیکن اللہ کے بندوں کو حقیر سمجھتا ہے ان کو ستاتا ہے غیبت کرتا ہے یا کسی کو بری نظر سے دیکھتا ہے تو ایسا شخص یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ مخلص نہیں ہے. ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز اپنا ولی نہیں بناتے. کسی کافر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے کہ تو انسان تو مسلمان تو بہت بڑی بات ہے. کفر سے نفرت آگے تھوڑا قریب آ جائیں نیند آ رہی ہے سونے کا موقع دیا جائے گا آپ کو جانا بھی ہے نا. فرمایا گناہ سے تو نفرت کرو لیکن دوستوں گنہگار سے نفرت مت کرو. گناہ سے نفرت واجب گنہگار سے نفرت حرام. نکیر واجب تحقیر حرام. یعنی شیخ ہے یا کوئی بڑا ہے نکیر تو کر سکتا ہے مگر حکمت کے ساتھ یعنی اس کو منع تو کرے مگر تحقیر حقیر بالکل نہ سمجھے. کسی بری بات پر سمجھانا بھی تو واجب ہے لیکن اس کو حقیر سمجھنا حرام ہے. اس لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب تک کسی کے نفس میں اتنی صلاحیت نہ پیدا ہو جائے کہ نصیحت کرنے والا جس کو نصیحت کر رہا ہے اس کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہوئے نصیحت کرے اس وقت تک اس کو نصیحت کرنا جائز ہی نہیں. اگر وہ اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسروں کو حقیر سمجھ کر نصیحت کر رہا ہے تو ایسی تبلیغ اس پر حرام ہے. جس کو نصیحت کریں پہلے مراقبہ کر لیں یا اللہ یہ بندہ مجھ سے بہتر ہے لیکن آپ کا حکم سمجھ کر اس کی بھلائی اور خیر خواہی کے لیے نصیحت کر رہا ہوں. پہلے بیٹھ جائیں. سبحان اللہ. غرض ہر ایک کا اکرام کرے. اصل یہ بات پڑھنی ہے اس کی وجہ سے پیچھے سے سب شروع کیا. ہر ایک کا اکرام کرے دنیا کے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے. گناہوں سے نفرت تو واجب ہے لیکن گنہگار سے نفرت جائز نہیں. فرماتے ہیں گنہگاروں کو حقیر مت سمجھو. کبھی ایک آہ انہوں نے ایسی کی ہے کہ ایک ہی آہ میں منزل تک پہنچ گئے. ندامت پیدا ہوئی اسی وقت کہاں سے کہاں پہنچ گئے. کہ شاعر حفیظ جونپوری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ وہ شراب پیتے تھے, داڑھی شیف کرواتے تھے. پوچھا بھائی ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ فرمایا تھانہ بھون خانقاہ میں جاؤ, مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ کی صحبت سے ٹھیک ہو جاؤ گے انشاءاللہ. فوراً چل دیے, رستے میں تھوڑی داڑھی بڑھ گئی تھی, خانقاہ میں بیٹھ کر حجام کو بلایا, وہ بھی صاف کرا دی, خانقاہ کے اندر داڑھی شیف کروا دی. حضرت سے کہا حضرت بیعت کر لیجئے. فرمایا جناب کل میں نے طے کیا تھا آپ جونپور سے آئے تھے, چہرے پر ذرا ذرا سا نور تھا, آج آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. فرمایا جب بیعت ہونے کا ارادہ تھا تو پھر یہ حرکت کیوں کی؟ حفیظ صاحب نے عرض کیا حضرت آپ حکیم الامت ہیں, میں مریض الامت ہوں, مریض کو چاہیے اپنی پوری بیماری پیش کر دے. بھیا سوئیں ان شاء اللہ آپ کبھی اس طرح نہیں لگے گا, حالانکہ ان کے لیے جائز نہیں تھا لیکن کیونکہ ان کا منشا اصلاح تھا اس لیے حضرت نے ان کے خلوص کو قبول فرمایا اور خاموش ہو گئے. اس کے بعد سال بھر جونپور سے تشریف لے بعد سال کے بعد جونپور تشریف لے گئے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ. جونپور میں حضرت کا واعظ ہوا تھا, اس میں میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی موجود تھے. واعظ سے پہلے ایک شخص نے حضرت کو پرچہ دیا تھا جس میں لکھا تھا تم کافر ہو, تم جولاہے ہو, ذرا سنبھل کر بیان کرنا. اب دیکھیں نا, حضرت نے فرمایا ایک شخص نے مجھے لکھا ہے میں کافر ہوں لہٰذا میں کلمہ پڑھتا ہوں, آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں. اشہد و جوش میں نہیں ممبر بیٹھ کے ذرا کنٹرول میں, اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اور دوسرا اعتراض ہے میں جولاہا ہوں. تو بھائی جولاہا ہونا کوئی حقارت کی بات نہیں, وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اپنے اور اپنے مسلمان بھائی ہیں, لیکن میں فاروقی نصب ہوں, میرا نصب نامہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے, تھانہ بھون جا کر تحقیق کر لو, میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں. تیسری بات لکھی ہے ذرا سنبھل کر بیان کرنا, تو اس کو نہیں مانوں گا, حق پیش کروں گا, اشرف علی سے نہیں ڈرتا. اہل بدعت سے خطاب تھا, پھر حضرت نے ایسی تقریر کی کہ سارے اہل بدعت تائب ہو گئے. سوئے نہیں بھائی. تو دیکھیے کسی کو کیا کوئی حقیر سمجھے. تو فرمایا کہ جونپور کے حفیظ صاحب بھی اسی تقریر میں شامل تھے. پھر فرمایا سفید داڑھی والے بڑے میاں کون ہیں؟ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کیا حضرت یہ بڑے میاں وہی ہیں جو حفیظ جونپور شاعر جو آپ کے پاس کس حالت میں گئے تھے حضرت. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے. فرمایا دیکھیے کسی کو کوئی کیا حقیر سمجھے. جب ان کا انتقال ہونے لگا تو تین دن تک مسلسل روتے رہے, بس نماز پڑھتے تھے اور زمین پر تڑپ تڑپ کر رونے لگتے تھے. اللہ کا خوف طاری ہو گیا, اپنے گھر میں اس دیوار سے اس دیوار تک, اس دیوار سے اس دیوار تک تڑپتے تھے اور بس روتے تھے کہ یا اللہ مجھ کو معاف کر دیجئے. عجیب کیفیت تھی. اسی حال میں زمین پر تڑپ تڑپ کر جان دے دی. دیکھیے گنہگاروں کی روح میں کیسا انقلاب آیا, حالت بدل گئی. ایک اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر توبہ کر کے پاک صاف ہو کر چلے گئے اور اپنے دیوان میں دو شعر بڑھا گئے, میری کھل کر سیاہ کاری تو دیکھو اور ان کی شان ستاری تو دیکھو, گڑا جاتا ہوں جیتے جی زمین میں, گناہوں کی گراں باری تو دیکھو, ہوا بیعت حفیظ اشرف علی سے, بئی غفلت یہ ہوشیاری تو دیکھو. اچھا آپ کو کتاب پکڑائی ہوئی تو آپ کو نیند نہیں آ رہی. ساری دنیا اگر تعریف کرے, شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے, لیکن سوچو قیامت کی مخلوق کی تعریف کام آئے گی یا اللہ کی نظر کام دے گی؟ جب قیامت کی اللہ کی نظر میں ہمارے نماز سجدے ہمارے واز ہماری پیری مریدی ہمارے حج ہمارے عمرے ہماری نیکیاں پسند آ جائیں اور اللہ فرما دے ہم نے قبول کر لیا, تب خوش ہونا. ابھی کیا پتا ان کی نظر میں ہم کیسے ہیں, کیا کوئی خبر آئی ہے؟ اشرا مبشرہ اور صحابہ جن کو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ, میں ان سے راضی ہوں, وہ مستثنی ہیں, مگر ہم لوگوں پر تو کوئی آیت نازل نہیں ہوئی. لہذا ڈرتے رہیے, اپنی قیمت خود مت لگائیے. وہ غلام نہایت بیوقوف ہے جو اپنی قیمت خود لگا لے. بھائی غلام کی قیمت مالک لگاتا ہے یا وہ خود لگاتا ہے؟ غلام کی قیمت تو مالک لگاتا ہے. کون لگاتا ہے؟ ماشاء اللہ سوتے میں بھی جاگ رہے ہیں آپ. بس جب قیامت کے اللہ جل شانہ ہماری قیمت لگا دیں گے اور فرما دیں گے میں تم سے راضی ہوں, پھر جتنا چاہو اچھلو کودو. آپ کہاں ہیں؟ جنت میں. سن رہے ہیں؟ غلام کی قیمت کون لگاتا ہے؟ چلو فرمایا صاحبوں اپنے کو بڑا سمجھنا ایسا فیل ہے جس میں برائیاں ہی برائیاں ہیں. آدمی اپنے کو کبھی بڑا نہ سمجھے, اگر یوں ذہن میں نہ آئے تو بتکلف اس کی مشق کریں, اہل اللہ نے اس کی تدابیر لکھی ہیں وہ یہ کہ اگر اپنے سے چھوٹے کو دیکھے اس وقت خیال کرے مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے اس نے گناہ کم کیے ہیں میری عمر زیادہ ہے گناہ بھی میرے زیادہ ہوں گے اور اپنے سے بڑے کو دیکھے تو یوں خیال کرے اس کی عمر زیادہ ہے اس نے نیکیاں مجھ سے زیادہ کی ہوں گی لوگ ان باتوں کو توہمات نہیں سوچتے ہیں کہ صرف سوچ لو کافی ہے لیکن یہ توہمات ہی کام دینے والے ہیں اپنی عمر کا چھوٹا ہے اسے سوچیں اس کی کیا زیادہ ہوں گی گناہ کم ہوں گے اور جو عمر میں زیادہ ہے اس کی نیکیاں ہم سے زیادہ ہوں گی اس طرح تکبر نہیں آئے گا فرمایا بڑے بننے میں لوگوں کو مزہ آتا ہے حالانکہ چھوٹے ہونے میں مزہ ہے کیونکہ بڑے بننے میں ساری ذمہ داریاں اس پر آ جاتی ہیں سارے بار اس پر آ جاتے ہیں ہاں اگر من جانب اللہ کوئی خدمت اس کے سپرد کر دے تو اس کی مدد بھی ہوتی ہے خود بڑا بننے میں مدد بھی نہیں ہوتی ہم لوگ اللہ کا شکر ہے حق پر چل رہے ہیں تو ہم یہ سن لیجیے غور سے بات جو شخص حق پر ہو صحیح عقیدے والا صحیح عمل والا ہو اس میں بھی لوگوں کی دو حالتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو نعمت سمجھ کر شکر کرے یہ تو مطلوب ہے یہ تو اچھی بات ہے اور ایک یہ ہے کہ اس پر ناز ہو بھئی ہم تو اہل حق سے ہیں ناز نہیں ہونا چاہیے یہ جہالت ہے اس کو ایک مثال سے سمجھیے ایک چیز ہے دو شخص اس پر قابض ہیں مگر ایک تو مالک ہے دوسرا محض تحویلدار ہے سو مالک تو ناز کر سکتا ہے مگر تحویلدار نہیں کر سکتا بلکہ اس کو بھی یہی اندیشہ لگا رہے گا کہیں مجھ سے چھین نہ لے اسی طرح اگر کسی نعمت پر بندے میں خوف کی کیفیت ہے کہیں اللہ جل شانہ اس نعمت کو سلب نہ کر لے تو یہ شکر ہے اور یہ یوں سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے ورنہ کبر ہے بس اہل حق کو چاہیے ترسا اور لرزا رہیں اہل باطل کو حقیر اور اپنے کو بڑا مت سمجھیں جو دوسرے عقیدے والے ان کو حقیر نہ سمجھیں اپنے اور اپنے کو بڑا نہ سمجھیں بس اب ذکر کر لیتے ہیں مختصر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں سوئیے گا نہیں تسبیح ہے نہیں تھوڑا سا لا الہ الا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں پھر باقی پورا بعد میں کر لیجئے گا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں الله جل جلاله وتعالى شانه الله الله الله الله الله اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا نام ہے غفلت سے بھی نکلے تو اثر کرے گا اگر ہم ارادے سے لیں گے تو کتنا اثر کرے سوئے نہیں بھائی ارادے سے اللہ کا نام لیں محبت کے ساتھ اللہ کا نام لے سب نیند اڑ جائے گی انشاءاللہ تھوڑی دیر کی بات ہے اسے دعا کر رہے ہیں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ باقی پورا بعد میں کر لیجیے گا. دعا کر لیتے ہیں. اللہ یا رحمان یا رحیم صلی اللہ علیہ نبی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ معاف فرما دیجیے, بہت گنہ گار ہوں مجھے بھی اور ہم سب کو. اے اللہ معاف فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھیے. اور محض اپنے فضل و کرم سے, آپ کی رحمت تو ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے. آپ نے تو آسمان پہ لکھوا رکھا ہے رحمت, اور غصے میں دوڑ ہوئی یہ رحمت باسی لے گئی. آپ کو اس رحمت کا واسطہ دیتے ہیں, مجھے بھی اور ہم سب کو معاف فرما دیجیے. واف ون واف النا اور ہمنا. اے اللہ برائیوں کو چھپا دیجیے, نیکیوں کو ظاہر فرما دیجیے. جتنے گناہ ہوئے سب سارے گواہ اور نشانہ سب مٹا دیجیے. اور یا اللہ گناہوں کی وجہ سے جو ذلت و خواری ملی وہ آپ معاف فرما دیجیے, اور ساری ذلتوں و خواریوں کو عزتوں سے بدل دیجیے. اللہ ہم بہت نالائق ہیں, گناہ کی وجہ سے جو اس میں تنگی آ گئی ہے, اللہ ہم سچی توبہ کرتے ہیں اور اس میں برکت عطا فرما. گناہوں کی وجہ سے دل پہ زنگ لگ گیا اور دل میں تنگی آ گئی ہے, اللہ اب ہمیں معاف فرما دیجیے, اور دل کو دوبارہ وسیع فرما دیجیے, اور ہمیں معاف فرما دیجیے. یا ربی معاف فرما دیجیے, معافی کے سوا کوئی سہارا بھی نہیں ہے. آپ کی عظمتوں کا حق تو ہم سے کوئی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اے اللہ ہم کوشش کرتے ہیں, گر جاتے ہیں مگر مایوس نہیں ہے, مگر دل میں کڑن میں ہے. اے اللہ اگر آپ نے معاف نہیں فرمایا تو کہاں جائے بندہ گنہ گار تیرا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے غلاف کعبہ پکڑ کے مانگا, الہی عبدک العاصی عطا کا مقرم بذنوبی وقت دعا کا. الہی گنہ گار بندہ آپ کے در پر حاضر ہے, اے اللہ اگر آپ نے مغفرت نہیں فرمائی تو یہ بندہ کہاں جائے گا. دربار میں حاضر ہے بندہ یا ہمارا, آپ معاف فرما دیجئے. اللہ ساری زمین آپ کی, سارا آسمان آپ کا ہے, ہم چھپ کے گناہ کر کے کہاں پناہ لیں, کوئی پناہ گاہ ہی نہیں. پناہ بس صرف یہی ہے کہ آپ کے سے معافی مانگتے ہیں ہم. یا کریم العفو ستار العیوب, اے کریم نالائقوں پر رحم کرنے والے, گناہوں کو معاف کرنے والے, عیبوں کو چھپانے والے, ہمارے عیبوں کو چھپا دیجئے. یا کریم العفو ستار العیوب, انتقام از ما مکش اندر ذنوب, ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم سے انتقام مت لیجیے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, دل پہ جو دھبے لگ گئے سب صاف فرما دیجیے. دل کو یا اللہ روشن فرما دیجیے, ہمارے گناہوں کو بخش دیجیے. اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا میری رحمت سے مایوس نہ ہوں, بہت بخشنے والا ہوں. اے اللہ بالکل مایوس نہیں ہے, بس آپ ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ گناہوں کو بخش دیجیے, انتہائی نالائکی جو گناہ ہوا ہمارے نفس کی خباثت شرارت اور حرارت ہے, یہ نفس کی طرف نے کیا. اے اللہ یا حی یا قیوم برحمتی کا نستغیث, اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ پلک جھپکنے برابر نفس کے حوالے نہ فرما, ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان مشرق مغرب کا فاصلہ فرما دے. اے اللہ ہمیں, مجھے بھی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ارادے سے نظر نہ اٹھائیں کسی نامحرم عورت پر. اے اللہ اچانک نظر سے بچنے کی توفیق عطا فرما, پڑ جائے تو فوراً استغفار کر کے وہاں سے بھاگنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, اور حرام خیال دل میں آ جائے کچھ رکعت پڑھ کر شیخ سے اصلاح کروانے کی توفیق دے دے, نظر کی حفاظت کی توفیق دے دے, نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو مت دیکھیے, اپنی رحمت کو دیکھیے, ہمیں معاف فرما دیجیے. اے اللہ یا ربی معاف فرما دے, معاف فرما دے, اپنی ذات پاک عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے, یہاں آنا قبول فرما لے. اس جگہ پہ ہمارے شیخ ثانی حضرت والا سید شیخ جمیل میر صاحب رحمۃ اللہ تشریف فرما ہوئے تھے, ان کی برکتوں سے مالا مال فرما. خانقاہ کے در و دیوار میں تجلیات جس ڈال دیں. ہمارے پیارے محبوب مرشد قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دام رکاتم علی کی زندگی برکت عطا فرما. اے اللہ ہماری سستیوں کو چستیوں سے بدل دے, فکر عطا فرما, ہمیں معاف فرما دیجیے. اللہ اے اللہ معاف فرما دیجیے, اللہ والا بنا دیجیے, جذب فرما کر اولیاء صدیقین کی خط منتہا تک پہنچا دیجیے. ایک صاحب نے کہا کہ چھوٹا منہ اور بڑی ماد, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ منہ تو چھوٹا ہے مگر اللہ آپ کریم ہیں. حضرت والا نے فرمایا اللہ کی رحمت پہ نظر رکھتے ہوئے ہم آپ سے جز مانگتے ہیں, اولیاء صدیقین کی آخری سرحد مانگتے ہیں, ہم تو نالائق ہیں مگر آپ کریم ہونے کے صدقے جز فرما کر اولیاء صدیقین خط منتہا تک پہنچا دیں. ہمیں ہمارے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں سب کو اللہ والا بنا دیں, سب کو اپنا پیار نصیب فرما دیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی آمین یا رحم الراحمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو بند کر دیں.